दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं मुझे नहीं देखा एक बार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार तूने अलसाते हुए रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए यूं किसी न किसी बहाने सब संसार तूने देखा सब संसार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार जल की किस्मत क्या कहिए नैनों में तूने बसाया है काजल की किस्मत क्या कहिए नैनों में तूने बसाया है आंचल की किस्मत क्या कहिए तूने अंग लगाया है हसरत ही रही मेरे दिल ही रही मेरे दिल में बनूं तेरे गले का हार बनूं तेरे गले का हार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सुना फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं मुझे नहीं देखा एक बार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सुना